utca, utca, bánat, utca, bánat, kővel van kirakva. Azt is tudom, hogy kirakta, hogy én járjak sírva rajta. Nem járok én sírva rajta, nem járok én sírva rajta. Járjon, aki rakosgatta, járjon, aki rakosgatta. Szívemben vagy, szállj le bánom, a szívemből keserű.